Vejrudsigten er kort og for de fleste god. Temperaturer fra 20 og helt op til 27 grader. Svag til jævn vind mellem sydvest og sydøst. Nu skal vi tilbage til Aydin og fædregruppen. Rigtig god fornøjelse. Emma Junge, baby bjørn og ammepude, det er udtryk og mærker og begreber, som jeg lige pludselig er blevet tvunget til at forholde mig til. Det er ikke så slemt, som det lyder. Jeg skal være far for første gang til en dreng, som kommer til verden i november måned. Velkommen til Aydin og fædregruppen, hvor det i dag handler om faderskabet anno 2012. Og det er første del af et tema, der handler om det danske faderskab anno 2012. I dag handler det om graviditetsperioden og barselsperioden, og vi sluttede første time af Aydin og fædregruppen med at snakke om øremærket barsel og nogle af de fordele, der kan være ved, at manden han tager en lang barsel. Og de fleste i dagens panel, de nikkede og smilede stort ved ideen om, at manden skulle tage lang barsel. Men I er sluppet ret let, fordi I har nemlig ikke afsløret over for mig og lytterne, hvor meget barsel I egentlig selv har taget. Skal vi starte med dig, Thomas Oldrup, som har skrevet bogen Du skal være far, og du har 40 uger til at fatte. Din søn Svend er i dag 2,5 år gammel. Hvor meget barsel tog du? Jamen her kommer en sang fra de varme lande, fordi jeg kan faktisk ikke helt huske det, fordi det var hen over jul og nytår og en flytning og sådan noget. Det har været i størrelsesorden 1,5 måned cirka, ja. Og så er jeg selvstændig, så det var også, jeg havde svært ved at finde ud af, om jeg kunne få nogle penge ud af det og sådan noget. Så det bla bla bla. Ja, ja. Noget i den stil. Men bogen slutter også med fødslen, så ja, du bliver jo ikke afsløret i den. Så det skal du sådan set ikke blande Og Torben Sangel, du har jo ligesom Thomas dokumenteret graviditetsperioden, men din blog Farbar, den fortsatte så til din datter var 1,5 år gammel? Nej, til hun var 11 måneder. 11 måneder gammel. Hvor meget barsel tog du? Jeg tog i alt 3 måneder. Ja. Og det var ligesom, hvad man kunne inden for de normale regler på universitetet, hvor jeg var ansat. Ja. Og det passede perfekt med mine og min kones planer. Altså hun skulle begynde på en uddannelse 1. september, og det passede perfekt med, at så var jeg ligesom september, oktober, november på barsel, og det, ja. Og din datter Luna er i dag 4,5 år gammel, så hun er jo noget yngre end dine børn, Svend Aage Madsen. Du er chefpsykolog på Rigshospitalet, og du har en voksen søn og en voksen datter. Hvor meget barsel tog du tilbage i 80'erne? Altså dengang, det var i forrige år 1000, der var der 14 dages barselsorlov til fædrene med løn, det hvor jeg arbejdede. Så jeg havde 14 dage med dem hver, og så 14 dage oveni, så jeg havde en måned med dem hver. Og så viste det sig, så jeg var så heldig, eller det var heldig uheld, som det hedder, at min søn han havde lidt en masse småforkølelse, da han var lille. Så jeg fik faktisk 3 måneder oveni med ham, hvor jeg var alene med ham, fordi han var lidt sløj, og det var så også med fuld løn. Så sådan til sammen, På de to blev det 5 måneder til sammen, kan man sige. Ikke? Men jeg ville rigtig gerne have haft de 3 måneder. Jeg synes, det var den fedeste del af mit liv overhovedet. Det var at kunne få tid til at gå hjem og bare tusse rundt. Og man kunne også lave meget andet, altså. Fordi han var så lige en lille smule ældre, en helt spæd på det tidspunkt der. Men det synes jeg var rigtig, rigtig fedt. Hvorfor var det så fed en tid? Jamen, jeg tror, det der med at gå sådan bare og tøffe rundt i den rytme der, sådan lige så stille og være helt styret af, hvad det nu er, der skal foregå, giver, synes jeg, en eller anden åbenhed for at nyde alle de små ting, fordi man ikke skal overveje så meget om, hvad er det nu, der skal ske, for det er ligesom givet hele tiden. Det ligger lige foran en. Så skal de sove, så skal de spise, så skal de skiftes, så skal vi lidt ud, så skal vi ind, og man på den måde ligesom kan bare ligesom tulle efter hele barnets rytme, og det synes jeg, der er en ret stor fed fornøjelse. Fordi man så, alle de små ting, der så sker i det, er der så meget mere mulighed for at nyde, synes jeg, eller sådan husker jeg det i hvert fald, og det synes jeg var dejligt. Ja. Så også det er vigtigt at sige, at noget af den tid, jeg havde, eller den de første måneder, jeg havde, var jo samtidig med min kone. Og det vil sige, det synes jeg er noget, som mange par skulle forundes, det var at have rigtig god tid sammen med den lille. Nu snakker vi ligesom hele tiden om at separere manden og kvinden hver for sig, men jeg tror, det er, hvis man skulle snakke om forebyggelse af problemstillinger og problemer, så det, at jo længere tid parret har sammen i starten, hvor de deles om det, det tror jeg er en af de allerstærkeste faktorer, man overhovedet kunne måle på. Det ved jeg godt, det er sådan meget idealistisk i tid, hvor vi skal ned og kunne give begge parter samtidig fuld løn. Jeg tror bare, det er så godt givet ud. I hvert fald erfarings- og oplevelsesmæssigt, men jeg tror sådan set også i, hvordan man kommer til at fungere videre hen, der vil det have kæmpe stor betydning. Ja, og Anne Ruby, du er jordmoder og mor til tre, og du nikker ved den her... Den her pointe om, at det kan være en god idé at tage noget af barslen sammen. Er det noget, du selv har prøvet? Nej, altså ikke andet end de der sådan små 14 dage og sådan noget. Vi snakker om den der typiske fædreoverlov, der ligger lige i starten. Men nu har jeg fået mine tre børn med en mand, der er skolelærer. Og de har nogle lange sommerferier. Nå ja. Så jeg har prøvet det der med at have sådan en lomme, hvor man pludselig bare er sammen og er familie fra morgen til aften, og lige præcis så giver det hele bare sig selv. Altså det skulle lige før, selvom det lyder det højt travne, at man ikke behøver lede mere efter mening med livet, lige der i hvert fald. Fordi det er bare at tuse rundt og sige, nå, regner det, jamen, så lad os da tage regntøj på og hoppe ud i de der vandpytter og sådan noget. Så jeg er sikker på, at det vil være en skidegod samfundsinvestering. Vi snakkede lige kort om i pausen her, at tænk, hvis man kunne tage barselsdiskussionen et step videre og sige, når nu, at mændene har været hjemme og forstå, hvad det vil sige at stå med et lille barn på godt og ondt, når nu kvinderne har været ude og forstå, at det er faktisk også meget fedt, det der sker ude i verden, udenom familien. Så begge forstår begge verdener, så skulle man måske snakke mere om, jamen, hvordan kunne vi lave et samfund, der i højere grad var familievenligt, hvor det her med og få en familie ikke var en parentes, der skulle overstås et eller andet med, hvem tager barsel, hvor mange uger. Altså, vi er helt nede til sådan noget uger og dage, og det går op i økonomi og hvordan og hvorledes. Og det er et eller andet sted, så er der mange af os, der halser igennem den periode og venter på, at børnene skal blive store, så vi kan få tid til karrieren og få bygget til og whatever. Ja. Altså, det er i hvert fald en fare. Så det der med at dvæle også samfundsmæssigt mere ved alle de kvaliteter, den enorme gave det er, både at selv blive forældre, men også at have et samfund, hvor det jo ligesom er givet, at det er det, der får samfundet til at gå videre, det er, at vi får nogle børn. Men der ligger også så meget guld der. Også i at få gode samfundsborgere, gode medarbejdere og så videre. Men samtidig med, at der er den her fortælling om, at barslen skal bare overstå, så vi kan komme tilbage til ræset og karrieren og så videre, så hørte vi jo også lige før fra kønsforskeren Karen Sjøup, og det er også noget, som du er inde på i din bog, Thomas Oldrup, Du skal være far, hvor du har lavet interviews med en række mænd, at der er også nogle mænd, der føler, at kvinden ikke vil afgive barsel. Hvordan gjorde du og din eksmand i forhold til dine tre børn? Var det sådan så, at du sagde, du må ikke få, eller var det sådan så, at du sagde til ham, nu, nej, nu skal altså, du simpelthen tage noget barsel? Nej, altså det sagde barsel. Jeg ikke, det tænkte jeg bare. Nej, jeg foreslog da meget åbent, og at selvfølgelig han skulle da bare tage alt det barsel, han ville, og så kunne du desværre ikke lade sig gøre, så måtte jeg løbe med det hele. Ja. Hvordan er den der barselsperiode? Den er alt muligt. Den er livet kogt sammen til en makketærning. Den er helt fantastisk, og den er totalt rædselsfuld, og man går helt i tomgang og synes, at jeg er helt stået af. Jeg vidste ikke, at der var sket det her ude i verden. Og samtidig synes man, i hvert fald synes jeg, at jeg laver det mest værdifulde, jeg nogensinde har lavet i mit liv. Altså jeg står op hver eneste morgen og behøver ikke tænke over, hvad skal jeg her på jorden i dag, fordi at det giver sig selv. Der ligger et lille vidunder der og griner til mig og vil have mig, vil have hele mig. Ja. Svend Aage Madsen? Jeg har glemt, hvad jeg vil sige. Hvordan var barselsperioden for jer to, Torben Sangel og Thomas Oldrup? Torben Sangel? Jeg synes, det var virkelig godt og lærerigt og rart at komme ned i en tilstand, hvor det handler om små praktiske ting, som Svend Aage også var inde på før. Altså, det er virkelig så banal en tilværelse, som man overhovedet kan forestille sig, utrolig vigtig og egentlig også krævende i forhold til opmærksomhed og sådan noget, så man er dødtræt og alle de her ting. Men der er jo intet der er jo ikke noget som helst intellektuelt udfordrende eller højteknologisk eller noget som helst. Det er sådan set bare helt basale ting. Der er det her lille væsen, som skal have mad, som skal skiftes, som skal sove. Og det kan man ligesom få en dag til at gå med. Det er et fuldstændig andet gear, end i hvert fald jeg er vant til, og jeg tror alle, som sidder herinde, er vant til, som alle sammen er akademikere, ikke? At det var egentlig meget... det var godt at prøve det. Jeg vil så også sige, at da de 3 måneder var gået, så glædede jeg mig meget til at komme tilbage på arbejde og ja, være den person igen, ikke? Ja. Anne Rubø? Jamen, jeg tror også, det handler om identitet. Altså, det er det, som mange af mine kvinder på barsel, altså dem, jeg har på efterfødselshold og sådan noget, nogle af dem, som har haft størst karriere, føler sig pludselig identitetsløse. Altså, de skal virkelig bruge noget krudt på at finde ud af, jamen, hvem er jeg, når jeg ikke er den er på mit arbejde. Eller når vi ikke lige præcis, som du også sagde i starten, altså kan komme hjem og sidde og snakke om politik over bordet, og når jeg pludselig går op i nogle helt andre ting. Og der tror jeg, det er vigtigt igen, altså jeg vil gerne have bredt det lidt ud til, at jeg er jo helt enig med jer i, det er meget banalt, for det er meget, det er noget helt sådan basic, man har med at gøre. På den anden side er det jo meget, meget krævende, hvis man går i det fuldt og helt. Netop fordi det rører ved alt det, som I siger, men når vi har kun en barndom at trække på, det er vores egen. Så vi ryger lige alt det der crap. Hvis man skal forholde sig fuldt og helt til det, så er det enormt krævende. Og hvis man endda skal gøre det med den bevidsthed, der hedder, jeg vil også gerne have det ud af det der skyldsperspektiv, så det handler ikke om at gøre det bedre, men det handler bare om, jeg vil gerne gøre det så reflekteret og så ordentligt som overhovedet muligt, og jeg vil også gerne selv vokse af det. Jeg tror jo på, at når vi får de der små unger, så er det sådan en lille genstart for os selv, ikke? Så er det sådan en restart button, så kan man faktisk få lov at køre nogle af programmerne om igen, og så kan man gøre det på en lidt bedre måde, måske, hvis det er muligt, og hvis man selv har noget andet støtte end ens forældre måske. Og det er super vigtigt at huske, det er jo kun en periode, altså til de der, som føler deres identitet, at de mister deres identitet, altså man kommer jo tilbage igen, man er jo ikke for evigt på barsel med et spædbarn. Det er meget, meget vigtigt at huske, og derfor tage det som en proces, som har en ende. Det er rigtigt, at det kun er en periode, men det er stadigvæk set ud fra det der mangelsynspunkt om, jeg mangler noget, så derfor er det heldigvis hurtigt overstået. Ikke? Og det, nu siger jeg ikke, det var det, du sagde, men det kan blive sådan, man ser på det, hvor jeg egentlig ville ønske, at man sagde, det her det er en parentes, det er væk fra det andet, det vender tilbage. Men det jeg kan finde her, det er så værdifuldt og stikker så meget dybere, så det for eksempel også kan smitte positivt af på det andet. Altså, der var skrevet det, vedunderligt det var sådan god, set hedder. Også min pointe. Ja, men det var godt. Jeg tænkte også, at jeg sikkert var enig. Men i virkeligheden, at man... altså, der er skrevet en vedunderligt bog, der hedder Moderskab som karrierefordel af Kirsten Stendevad, som lige præcis handler om det her med at ikke se det som modsætningsfyldt, at man har en karriere, og man har en familie, men at man er et menneske i udvikling, og det kan smitte positivt af på begge fløje. Og det er så mindet på kvinder, men man kan jo se, at der er jo flere og flere virksomheder, som opfordrer deres mandlige medarbejdere til at tage barsel, fordi de mener, at det giver nogle bedre medarbejdere og mere produktive medarbejdere. Jeg tror jo også, at hendes mand har skrevet pandangen til den. Nå, okay. Ja, det var da smart. Det var et godt makkerskab, hva'? Der er et blogindlæg, som jeg kom til at grine meget af, men samtidig så skræmte mig det må også lidt, som du har skrevet, Torben Sangel, på Farbar. Og det er et blogindlæg, der hedder Lorteblæn. Ja. Har du lyst til at læse højt? Og, og mens du leder efter den passage, du gerne vil læse højt af, så kan jeg sige, at du kan som sædvanligt ringe ind på 20 24 7 24 7, hvis du har kommentarer til dagens emne, faderskab anno 2012. Hvis du synes, at panelet de er fulde af sludder, eller hvis du har nogle gode råd til vordende fædre. Har du lyst, Torben? Ja, jeg læser et uddrag af denne her, og situationen er i begyndelsen, altså, at jeg allerede sådan set er i gang med at skifte min datter en dag i begyndelsen af hendes liv. Blæen var ganske rigtig fyldt til randen med den her orangebrune, tyktflydende afføring, som alle spædbarnsforældre kender og har lært at leve med. Jeg priste mig lykkelig for, at blæen for en gang skyld havde holdt på det hele. Jeg fik blæen listet over i blæspanden uden at klatte på noget. Men da den skulle presses ned, var det ikke uden at sætte sig et aftryk på mine fingre. Jeg bandede og forsøgte at tørre det af med en klud. Det er vigtigt at forstå, at jeg havde ikke nogen vandhane i nærheden af mit puslebord, så jeg kunne ikke skylle fingre. Imens jeg tørrede fingre, fik Luna den idé, at hun hellere måtte skide noget mere, nu hvor det hele gik så godt. Så det gjorde hun. En ordentlig klat lige ned på underlaget. Jeg måtte flytte hende, lægge en ny stofblæ oven på klatten og forsøge at få gjort hendes bagdel og tilstødende områder ren med engangsklude og vaskefad. Da jeg var ved at vaske hende det mest centrale sted, valgte hun så at lukke endnu en portion ud over min hånd. Jeg synes egentlig ikke, jeg er sart, men det bryder jeg mig altså ikke om. Jeg synes faktisk, det var rigtig ulækkert, og jeg kunne stadig ikke putte hånden ind under en vandhane, og hustruen sov stadig intet andet i det tilstødende værelse, og mens jeg stod der, lammet af katastrofen, mærkede jeg, at jeg var ved at gå sukkerkold. Jeg havde ikke fået noget mad, og når jeg går sukkerkold, så går jeg let i krise. Dette var en krise. Resten af forløbet står lidt tåget for mig, lidt som når man er på overlevelsestur, og de sidste 100 kilometers vandring uden mad og drikke er foregået med reserver, man ikke anede, man havde, og bagefter forekommer de nærmest uvirkelige i erindringen. På en eller anden måde fik jeg gjort hende ren og givet hende en ny ble på, uden at den blev smurt ind i lort. Jeg løftede hende ned på et tæppe på gulvet, gik ud i køkkenet og vaskede hænder meget grundigt og bar hende ind i stuen. Jeg var i dårlig humør, og jeg var gået sukkerkold, men jeg var jo sådan set ikke sur på Luna. Allerede på vej ind i stuen stak hun mig et af sine utrolige smil, og jeg smeltede og smilede igen. Den slags smil giver på mirakuløs vis en viljen til at gøre hvad som helst. Om jeg så skulle stå en hel dag med hænderne i lort, så ville jeg gøre det for hende. Wow, det er jo næsten poetisk. Men det lyder også meget, meget hårdt og lidt skræmmende. Nu er det jo altså ikke hver dag, de skider på en sår. Jeg oplevede faktisk lidt senere noget, som var endnu værre i det, at hun fik mere kraft på sin peristaltik. Så der var en morgen, hvor hun simpelthen, altså, hvor det simpelthen sprøjtede ud på mig hele vejen ned af mig. Det var en all-time low. Fortrød du, at du havde taget så meget barsel der? Nej, det gjorde jeg ikke. Og det var før min barsel. De skider også i weekenden. Præcis. Der er masser af blæskift før barsel. Jeg kom til at komme med et meget, meget dumt forslag til min kæreste i går aftes. Vi blev ligesom tvunget til at tage de her samtaler, fordi jeg måtte stille hende de her spørgsmål frem til programmet i dag. Og så sagde jeg, jamen, det er vel sådan, at når du tager barslen, så skifter du blæerne, og så når jeg tager den, så skifter jeg blæerne. Så var sådan, no. Kan I lige lave en jobbeskrivelse over det der barsel? Sådan er det ikke. Der er mange blæskift i løbet af døgn, især i begyndelsen. Jeg vil også lige sige, altså de fleste gange er det rigtig, rigtig hyggeligt, og man får ikke lort på fingrene. Og der er enormt mange tisseblæer imellem, og de er piece of cake. Altså. De er lette. Ja, fuldstændig. Ja. Thomas Oldrup, kan du genkende det her billede her af lorteblæen? Nej, jeg synes sgu ikke, det er så slemt. Jeg har ikke haft nogen. Jeg kan ikke garantere, at jeg ikke har fået lort på fingrene i løbet af de sidste 2,5 år, men nej, jeg synes sgu, det er lidt overdrevet. Okay. Men Thomas, jeg kan sagtens genkende det. Du kan sagtens genkende det. Ja. Svend er en præmieskider. Det gør han ikke, det der. Ej, det må være. Han er en god dreng, ham Svend. Ja. Han er blevet 2,5 år efterhånden. Og jeg tænker lidt, at når nu de her børn så er kommet til verden, jeg forestiller mig, at det, der er sjovt ved at være far til sådan en, det er, når den først begynder at bevæge sig og gøre ting. Jeg tænker, de bliver vel først rigtig sjove, når de begynder at kunne løbe lidt rundt af sig selv. Og så har jeg fået at vide, jamen, sådan er det slet ikke, Aileen. Du bliver meget klogere. Du begynder at blive helt op at køre over, at de kigger på dig, eller vinker med hænderne, eller et eller andet. Hvilken alder synes du har været den sjoveste indtil videre? Er det nu, hvor han er 2,5 år og løber rundt? Jeg tror faktisk, det er sådan en rigtig politikersvar, jeg kommer med her. Jeg tror faktisk, det er hele tiden. Ja. Altså, jeg synes hele tiden, han vokser med opgaven, og jeg vokser med opgaven. Men det er klart, at der kommer mere og mere sådan interaktion. Vi kommer lige fra Amager Strandpark herind i studiet, og som vi var ude i formiddags, og det er jo bare fedt at se ham drøne rundt derude, og så har han fanget en spækhugger, og så har han set en hval, og ja, det er helt vildt at komme ind i hovedet på sådan et lille menneske og opleve hans fantasi. Ja. Og måske fordi jeg selv er sådan en hulbrystet akademisk kunstner, så som er måske meget inde i mit hoved, så er det virkelig for mig fascinerende at se ind i knolden på ham. Ja. Men altså for 2 år siden var det fedt, at han kunne smile til mig og gribe fast i mine fingre og alt muligt. Så jeg synes egentlig, det er hele tiden, der er fascinerende. Du får dig selv til at lyde som en lidt kedelig akademiker-type. Når man læser din bog, Du skal være far, du har 40 uger til at fatte det, så er den jo utrolig morsom. Og også sådan perioden op til fødslen, hvor du beskriver, at du ligesom gør dig klar, som om du skal i krig, som en, der skal ud på slagmarken. Og nu har vi en lytter igennem ved navn Richard, som netop har en kommentar til selve fødslen. Richard, han er med os på en telefon, og han synes ikke, der bliver taget ordentligt hånd om fædrene til fødslen. Richard, hvad ligger der i det? Ja, det går fremad, men nu er jeg selv far til tre. Jeg har været med til alle tre fødsler, og jeg har været seminarielærer i mange år. Og positivt og negativt, så er jeg sygeplejerske oprindeligt. Ja. Så det gjorde måske også, at jeg havde en lidt anderledes indstilling til mange ting. Men for at komme tilbage til den grimme oplevelse, så var det med den sidste datter her, hvor hendes mor fik en voldsom styrtblødning og noget, der hedder aneurisme, og det var så lynhurtigt op på operationsgangen, og jeg gik rundt med Sofia der tre timer på fødegangen, uden der var nogen, der overhovedet henvendte sig til mig. Mm. Og selvfølgelig gik jeg ud og tog noget at drikke og noget at spise, og gjorde mange gode ting sådan, men holdt op, hvor kan man få tænkt mange ting igennem. Vi har verdens bedste farmor i familien, hvor meget kunne hun sprede til, og alt muligt. Hvornår var det her? Det er 15 år siden. Okay. På Frederiksberg Hospital, glimrende hospital. Alle ting er rigtig godt, men stadigvæk er det et problem nu. Når jeg er ude og snakke med lige for øjeblikket rigtig mange unge mænd, så snakker vi om det her også. Især når de skal have børn og siger, så vil vi godt være sammen med dig i morgen, fordi det er så din sidste sovløse dag i dit liv. Ikke at børn giver sover, men man kan ikke slippe det. Ja. Og så snakker vi netop det der med fødselsforberedelse, og mændene er statister i TIO og er ekstremt magtesløse og 125% ansvar med en 20% indflydelse. Og alle de der dilemmaer, og det er tabu, også på pædagoguddannelsen. Når jeg i 20 år snakkede med kvinder på pædagoguddannelsen og mænd og fødselspsykoser, så kigger de på mig, som jeg er fuldstændig vanvittig. Mm. Og det er der noget, kvinder har egentlig ret på. Så mit råd er, især til de der nybagte møder, det er, flyt jer. Giv drengene plads. Lad dem være sammen med de der børn. Lad være og blande dig. Og for guds skyld, lad ham tage så meget forældreoverlov som muligt, og gå du selv på arbejde eller tage væk. Fordi at de der mænd, de er noget presset stadigvæk. Og det er gået fremad, ja, men det er stadigvæk en kvindeverden. Og når jeg foreslår, at der er nogle mænd, der skal blive jordmødre, så bliver jeg også til grin, fordi ej, det har kvinder også eneret på. Det ville ellers være en god idé. Jeg synes stadigvæk, at der er rigtig, rigtig, rigtig meget, som mændene skal have plads til. Og så kommer kvinderne og siger, så må I jo kæmpe for det. Ja. Den er god med jer. Vi ved godt, hvem der har vundet. Mm. Vi har jo alle sammen gået i børnehaver og i folkeskolen med kvinder, så vi ved sgu godt. Der har haft kvindelige ledere også. Jo. Jeg synes stadigvæk, at der især på jordmorområdet er rigtig, rigtig, rigtig meget østrogen. Og hvor man ikke det er svært at løbe fra. Måske skal vi lave nogle fædregrupper til fødselsforberedelse, hvor vi smider kvinderne ud. Så nu skal I se, dreng, og bagefter, når I kommer i gang, så skynd jer at gå i svømmehallen. Det er fedt. Skynd jer at tage på skitur. Det er fedt. Tag og sejle kano, tur og fisk. Gør alle de der ting. Tag mor med en gang imellem, hvis hun har lyst. Ja, så lad hende blive inde. Så det var sådan en kort udgave, men der er nogle rigtig grimme oplevelser rundt omkring, som der ikke bliver bearbejdet. Og det har der været før, og det er der nu. Og ja, det kommer der nok også i fremtiden. Som drengene er statister, de ved det godt. Tak for et rigtig godt indlæg, Richard. Richard, du må meget gerne hænge på, fordi at der er flere herinde i studiet, som vifter med hænderne. Så bliv lige hængende. Vi starter med vores jordmoder i studiet. Og nu starter hun repræsenterer lige jo det her østrogenunivers, som du snakker om. Det her østrogenhelvede, som jeg da er helt enig med dig i, breder sig ud af området. Men hvis vi lige starter bagfra, så det, du siger der, mens at faren skal på kanotur og ud i vildmarken og alt det der, så vil jeg bare sige til møderne, at imens han gør det, så kan man faktisk ligge i et spag med veninderne og drikke Cosmopolitan, og det er også rigtig dejligt, selvom man er blevet mor. Så afsted med dem, jeg kan kun billige det, jo før jo bedre. Og også før de kan ligge i en kano og sidde og stå på et par ski og sådan noget. Så også bare en tur i fældeparken et par timer, mens mor får sovet derhjemme. Helt enig i det. Så tilbage til det, du fortalte om din rystende oplevelse på fødegangen. Altså det rammer jo bare ind for mig, at der er noget her, vi ikke tager alvorligt nok. Og det er fordi, at et hospital er beregnet på at tage sig af syge og dårlige mennesker. De er beregnet på at løse nødsituationer, og det gør de der, hvor din kone har brug for det, som du fortæller om for 15 år siden. Og du er ikke i nogen nødsituation, i hvert fald ikke fysiologisk, så derfor så bliver du fuldstændig overladt til dig selv. Så det er et problem, der rører ved rigtig mange problemstillinger, men jeg vil egentlig bare give dig ret i, at det er et problem. Jeg kan ikke komme med sådan en. Der kan man så lære noget om pårørende på onkologisk afdeling, hvor min vidunderlige mor lige har været indlagt igen. Der er de rigtig gode til at tage sig af de pårørende. Ja. Også rigtig gode til at tage sig af mænd, der er ked af det. Ja. Det kan de godt. Det, selvfølgelig kan de og, det. Og jeg det er et spørgsmål, hvor man har fokus. Jamen, det ved jeg, at du har ret i. Og så handler det jo også om ressourcer, så derfor handler det om mange ting, når vi snakker om det, og om hvilken kontekst man sætter det i. Men selvfølgelig. Og heldigvis er der rigtig mange jordmødre, som er gode til det, men, men der er ikke fokus nok på det, der er ikke plads nok til det. Og Richard, der er en anden af vores paneldeltagere, som også har en kommentar og gerne vil supplere det, som du var inde på her. Det er forfatteren og historikeren Thomas Oldrup. Thomas? Ja. Jamen, jeg vil også først og fremmest sige til Richard, at jeg er ked af at høre, at du har haft en dårlig oplevelse. Men jeg synes både i det, vi har snakket om i den sidste time, og det, der kommer frem nu, at det er ligesom om, at det, at vi skal være fædre og nye, moderne fædre, det skal ske på bekostning af moren, og det er jeg totalt uenig i. Fordi det er kvinden, det handler om. Jeg vil meget hellere på en fødegang have, at lærerne og sygeplejerskerne tager sig ordentligt af min kæreste end mig. Jeg synes ikke, det er der, hvor jeg skal være i fokus. Det, hvor jeg måske savnede at blive trukket lidt ind, det var sådan undervejs, ikke i fødslen, men sådan undervejs i graviditeten. Og det var derfor, jeg havde lyst til at lave den her bog. For jeg havde sådan en fornemmelse af, hver gang vi kom vi mødte sundhedssystemet, så blev jeg, det eneste, jeg blev spurgt om, det var, om der var arvelige sygdomme i min familie. Og så blev jeg ellers placeret bag... Det var jo dårlige gener. Ja. Og så blev jeg ellers placeret bag en stueplante, og så fik jeg nogle pjæser om fødselsdepression, og det var ligesom det. Men jeg vidste jo godt hele tiden, at det var min kæreste, det her handlede om. Jeg var jo bare ligesom et påhæng, men hvad fanden skal man så gøre med de påhængstanker, som man immer væk også har? Hvorfor udnytter de ikke de ressourcer, som så er der? Ja, det er rigtigt. Det er jeg helt enig med dig i. Fordi der er også nogle ressourcer. Det hele. Vi er jo, altså, hvor mange steder i hele verden er mændene med til det her cirkusforestilling. Jeg har haft en svoger i der 30 år i Heidelberg. Hernede skal mændene da ikke med til nogen fødsel overhovedet. Nej, det er kvinderne, der tager sig af. Fordi hvad kan vi da gøre alligevel? Så vi skal ikke ret langt væk fra lille Danmark. Men alle sammen synes, det er der fuldstændig dagt i os lige på det område her og gang i. Og Richard, vi skal heller ikke særlig langt tilbage i tiden. Vi har jo chefpsykolog Svend Aage Madsen med os, som tidligere i programmet beskrev, hvordan der er sket en revolution på det her område, når det gælder mændenes inddragelse. Og du var jo selv inde på det her med fødselsdepressioner og fødselspsykoser, hvor folk de latterligt gjorde det for 20 år siden, og Svend Aage Madsen er måske... Også nu. Og Svend Aage Madsen er måske den, der har beskæftiget sig mest med det her, så han har også en kommentar til dig. Ja, jeg vil godt lige sige, jeg ved, at Tyskland er langt tilbage, eller rettere sagt, længere ned i Tyskland end i Nordtyskland, er de langt tilbage med at være til stede ved fødsler, men faktisk er det sådan, at i 65% af alle fødsler i England er fædrene faktisk med, det samme i Australien, 85% af alle fødsler, hvor parrene bor sammen i USA, er fædrene også med ved fødsler, så det er ikke kun i lille Danmark, men af en eller anden underlig grund, når du så nævner Heidelberg og Tyskland, så har de været meget langsomme til at komme med, og det er Sydeuropa i øvrigt også. Så der er nogle forskelle, men det er ikke kun Danmark, og så er de jo i nordiske lande, hvor det er med. Så vil jeg sige, om det der med at have oplevet det, at din kone har sådan en stærk blødning, det oplever vi jo altså også stadigvæk desværre i dag, at der er der ikke sat kræfter af til at tage sig af faren i den situation. Så det synes jeg er ærgerligt, og jeg har tit snakket med fædre, som fordi jeg er psykolog, også i forhold til fødselsafdelingen, der har været i de situationer, og når du så siger, at man jo altså bliver behandlet godt på onkologisk afdeling, så er det jo også en afspejling af i vores samfund, at, hvad skal man sige, kræftområdet får mange, mange, mange flere ressourcer, end fødselsområdet gør. Mm. Og det har været en gennemgående ting igennem mange år. Så der synes jeg også, det kunne være interessant at bringe det fænomen ind, hvordan kunne vi også opkvalificere og give bedre ressourcer til fødsler, end vi gør i øjeblikket, for de bliver sådan set tyndet ud år for år. Og det sidste, jeg så vil sige, det var, at det er rigtigt nok, at det blev latterligt gjort første gang, vi offentliggjorde noget om, at mænd også kunne få fødselsdepressioner. Det var med i DR's nytårsrevy i 2002, hvor det sagde, og så var året 2002 der, hvor mænd skulle have fødselsdepressioner. Hø, det var en vittighed. Men jeg synes ikke, det er så meget en vittighed i dag, især ikke, når vi ser på tilstrømningen. Jeg bliver rystet, når jeg finder sig på pædagoguddannelsen stadigvæk, og jeg har lige været ude rundt omkring i landet og haft de samme emner. Ja. Og når jeg ude og holde oplæg om det, og den er der stadigvæk blandt piger, og der er blandt kvinderne oven i købet, til synlande blandt nogle af de socialt engagerede, at ja, den er god med jer. Ja. Nå, hvor er det synd. Ja, den tone kender jeg også godt, jo. Men jeg ved jeg ikke, om man skal give unge mennesker gode råd, men når mine børn kommer, så tror jeg, at jeg vil anbefale mig at føde hjemme. Fordi jeg kan da huske, at min søster blev født, hun er helt, helt yngre end mig. Der var min far der også med, og så far og mor i hjemmevante omgivelser. Selvfølgelig, hvis der kommer komplikationer, så er det ikke sjovt. Men det kunne i hvert fald være en måde at få far-ressourcerne på banen, fordi så er han hjemme, han ved, hvor tingene er, han kender sin rolle. Og det er jo sådan en sjov udvikling, fordi i gamle dage, i 1960, der var 56% af alle fødsler var hjemmefødsler, men der var fædrene ikke med til. Der var det jo sådan, at jordmoren kom ud og sagde til faren, det er at sørge for masser af håndklæder, masser af kogende vand, og han kogte hektolitervis af vand. Og mens det foregik, så foregik fødslen ind ved siden af i soveværelset, og så pludselig så var det overstået. Så det der med, at nu er hjemmefødsler pludselig blevet stedet for fædrene, det er det, der er det nye, og det har jeg også masser af gode venner, der har haft og haft rigtig god fornøjelse af. Og det sidder den privatpraktiserende jordmor også og jubler over her ved siden af, fordi det er der økonomisk interesse. Ja, det er en god ting, ja. Og Richard, nu er der 25 minutter tilbage af programmet, og vi kunne nærmest have dig med resten af programmet. Du har så mange pointer, men vi er altså nødt til at sige farvel til dig nu, hvor vi skal videre. Tak, fordi du ringede ind. Godt, super. Hej. Du lytter til Aydin og Fædregruppen, hvor det i dag handler om faderrollen anno 2012. Og Torben Sangel, du har også viftet med fingrene et godt stykke tid. Du skal lige have lov til også at komme med en kommentar til ham, Richard her, der ikke synes, der blev taget nok hånd om mændene. Jeg skal gøre det kort. Altså, jeg forstår godt, hvad han siger, og jeg forstår også godt, hvad Thomas siger. Det er jo en balancegang. Det, som jeg oplevede også, at jordmoren ved min fødsel nærmest var irriteret over min tilstedeværelse. Jeg skulle i hvert fald ikke spørge om noget. Ikke fordi der var panik på overhovedet. Det foregik stille og roligt. Men det var som om, at jeg var sådan et forstyrrende element. Og der er det egentlig ikke så meget, det kræver, tror jeg, at nu har vi en jordmor til stede, men altså, jeg vil sige, det var ikke så meget egentlig, det krævede af hende jordmoren lige at respektere min tilstedeværelse og forstå, altså lige give mig et par sætninger hister her. Og i det tilfælde, som han beskriver, hvor der rent faktisk sker noget alvorligt, som man kan blive skræmt over, altså at nogen, en sygeplejerske, en eller anden på stedet, lige giver sig et minut til at gå hen og sige, situationen er denne her, bare tage det roligt, og vi kommer ud igen. Altså, det tror jeg er utrolig vigtigt. Det er tit det er kommunikation, det her, det handler om. Anne Robø? Jamen, jeg vil gerne tilbage til det med, at faren er en ressource, fordi sådan ser jeg det virkelig. Altså, jeg sætter jo mine fædre i hårdt arbejde. Altså, de allerede graviteten bliver ligesom lært op til det, om hvordan kan man give lændemassage, og hvad er de gode fif, og hvor kan du gøre nytte, sådan som man simpelthen hands-on, helt basic, får en stor rolle, altså en rolle at spille. Og det er jo ham, der også løber med lavbærne bagefter, og det sidder jeg bare og nyder. Altså, jeg synes, det er fantastisk, når hun sidder med våde øjne og kigger på ham og siger, jeg kunne aldrig have gjort det uden dig. Og på hospitalet, der kan det samme jo sagtens ske. Det handler ikke om, at man føder derhjemme eller på hospitalet. Det handler om forberedelsen. Det handler om at tage det ud af den her institutionelle ramme over i en mere menneskelig ramme. Og sige, det er en medicinsk begivenhed. En gang imellem, når der er brug for bare bubabu og sådan noget i få procentvise tilfælde. Men for langt de fleste af os, der er det altså en livsbegivenhed. Der handler det om, at to mennesker skal være forældre. Og det er faktisk det, der skal... Altså, vi bruger 97% af ressourcerne på de 3% akutte tilfælde, der sker. Det er hele min anke mod den måde, vi har skruet det system sammen på nu. Jeg har været inde på nettet og undersøgt nogle fødselsforberedelseskurser sammen med min kæreste. Og en af grundene til, at jeg ved lidt om, hvad der sker ved sådan noget fødselsforberedelse, det er jo fordi, at jeg fulgte en omgang fødselsforberedelse, som du stod for, Anne Robø. En onsdag aften, den 17. marts, jeg lavede en reportage til radioen om danske kvinder og fødsel. Og så er det først senere hen, at jeg fandt ud af, at min egen kæreste var gravid på det her tidspunkt, uden at, at jeg vidste det. Men der er jo nogle af de her fødselsforberedelsesgange, hvor mændene også er inviteret, kunne jeg læse mig til. Hvad er din oplevelse med det? Hvor mange spørgsmål har de, når de her mænd de er til stede til fødselsforberedelsen? Og stiller de dumme spørgsmål? Fordi jeg kan godt følge det her, som Thomas og Torben var inde på med, at man måske godt kan føle, at man stiller dumme spørgsmål. Mit ene møde med jordmøderen, moderen, der kom jeg vist til at stille et spørgsmål på en lidt fjollet måde, så hun troede, at jeg var bange for, at min kæreste blev for tyk. Men jeg ville egentlig bare gerne høre sådan, hvor meget motion man kunne dyrke til hvor sent og så videre og så videre, ikke? Men hvor aktiv er de, og hvor de mange spørgsmål? De er vildt aktive. Altså, jeg er helt vild med den generation fædre, der er på vej lige nu. Jeg synes, de tager vildt aktiv del, og bare det, man kan sige, jeg har jo så også et udsnit, der allerede er gået så langt, så de er egen fri vilje, eller mere eller mindre er kommet ind på mit kursus. Jeg oplever dem som spørgeløsende, engageret, og også som enormt ressourcestærke. Altså som mænd, der er i kontakt med sig selv, og som rigtig gerne vil have en god oplevelse af det selv, men også gerne vil være der for deres kvinde. Og det der, som vi før lige var inde på, det her med, når man er det mig, der skal være i fokus, når der sker noget akut? Nej. Altså, der var jo ikke en mand med sine fulde fem, der vil stå og sige, hvad med mig over hjørnet, mens han konen bløder? Det er ikke det, vi taler om. Vi taler bare om, at der er en helt masse ressourcer i den her far. Og det er i virkeligheden at vende den episode, som jeg havde fat i tidligere, at han står der i hverdagstøjet, det er i virkeligheden at vende det til noget godt. Altså, det er også ham, der står stadigvæk med, måske ikke det kølige overblik, han har til hverdag, for han er selvfølgelig også emotionelt engageret. Men han har alligevel nogle andre ressourcer, og han kan blive ved med at trække vejret dybt, selvom det går ondt på hende. Og hvis han bliver ved med det, og tager hende i hånden og kigger hende i øjnene imens, jamen, så er det altså også nemmere for hende at komme tilbage til den vejrtrækning, som er mere fornuftig. Så han kan rigtig, rigtig meget. Jeg har jo forsøgt at overtale min kæreste til, at hun skulle skrive sig op til at gå på dine fødselsforberedelseskurser. Mm-hmm. Blandt andet også, fordi jeg tænkte, om det kunne da også være ret godt for mig at komme med de der, jeg mener det 2 gange, at manden er inviteret. Hvor hun sagde, hvorfor melder du dig ikke bare ind i en fædregruppe? For det første ved jeg slet ikke, om der findes nogen fædregrupper. Jeg har faktisk officielt på min hjemmeside, ja, er faktisk noget, der hedder faraften, pizza og dåseøl, og så laver vi en, så samler vi nogle fædre. Nå, og så sjovt. Og så kommer der jo det ud af det. Altså, jeg kan vildt godt lide at snakke med kommende fædre, fordi at de har alle mulige spørgsmål, men der jo bag det også ligger ofte det her, hvordan fanden skal jeg gebære dem, og hvordan skal jeg finde balancen mellem det, der er vigtigt for mig, og det, der er vigtigt for hende, fordi at de fleste jo rigtig gerne vil være der for hende på en god måde, men det kan være svært at finde sin ben i det der system, der jo knap nok har overskud til den gravide. Hvordan skal de så også have overskud til jer, ikke? Ja, og man kunne se den fødselsforberedelse, som jeg fulgte med dig og en gruppe på omkring 15 højgravide kvinder. Mm. Noget af det, der fyldte rigtig meget i diskussionen, det var blandt andet ting, der handler om smerte, men det andet, der fyldte rigtig meget, det var bekymringer omkring, hvordan manden ville agere, at han gjorde noget forkert, og om han havde sat sig nok ind i tingene, sådan så han måske ville besvime. Nu har vi så lagt den i graven. Eller om han ville komme til at blive helt befæbbet, og så videre, og så videre. Og da jeg så sagde farvel til dig efter det her kursus her, der var klokken blevet sådan cirka omkring klokken 10 om aftenen, og jeg tænkte, puha, det var en lang arbejdsdag. Nu skal jeg hjem og ligge i sofaen. Mm. Og det troede du også, du skulle. Mm. Så ringede din telefon. Hjemmefødsel, du skulle til nu? Ja. Lige nu? Ja. Det er da spændende, hva'? Super dejligt. Altså, nu skal jeg lige se, hvor meget hun er i fødsel, men hun har sådan lidt begyndende. Nej. Hun har lidt begyndende vejr og er sådan lidt under opsejling, ja. Så jeg skal ud og se, hvad det bliver til. Du kommer jo ud til folk døgnet rundt, så ikke? Jo. Også efter en lang arbejdsdag og klokken 10, og jeg troede, jeg skulle hjem og sove. Nej. Det handler om altid at have strøm på mobilen, så i dit job. Gør det i den grad. Og indimellem også at huske at lade nogle andre batterier op, så man kan være. Ja, selvfølgelig. Ja, du på døgnet rundt, Anne Robø, som jordmoder, når kvinder de ringer og siger, nu skal jeg føde. 2 af dem i studiet, som har været med til en fødsel, og hvor jeg i hvert fald er blevet sådan lidt mere tryg ved at læse deres beretninger om fødselen, det er jer to, Torben Sangel og Thomas Oldrup. I har nemlig skrevet ned, hvad der skete. Thomas Oldrup, du har skrevet den her bog, Du skal være far, og du har 40 uger til at fatte det. Og det længste kapitel i bogen, det er det sidste, som handler om fødselen. Kunne du have lyst til at læse lidt op? Ja. Fra selve fødselen? Det vil jeg gerne. Men det skal siges, at det er temmelig langt, så jeg vil kun læse den sidste halvanden side op, som så er også den sidste halvanden side i hele bogen. Og jeg bliver lige nødt til at sige, at det tager lidt længere tid at føde noget som helst end halvanden side. Altså, vi har fulgt fødslen sådan ret intimt, men så her til sidst sker der noget. Den erindring, der står allerklarest for mig, var lige da det øverste af hovedet kom til syne. Der fyldtes hele stuen af en klar, ram lugt. der lugtede af dyr. Lugten var ikke god eller dårlig. Kan en lugt være alvorlig? Ja, den her lugt var alvorstung, der lugtede af liv og død. Jeg tror ikke, jeg på noget tidspunkt var bange for at miste min kæreste. Men jeg var glimtvist bange for at miste min søn. Det virkede meget dramatisk, og det pinte mig, at min kæreste skulle tilbringe mere tid end højst nødvendigt i tydeligvis store smerter. Det var det værste. Til sidst var det ikke sjovt mere. Min kæreste var ved at give op. Hun skreg, at hun ikke ville mere. Det virkede virkelig, som om der ikke var plads nok. Jordmoren begyndte at stå og fumle med en saks. Men pludselig var han der alligevel. Først hovedet, så en hånd, så resten af kroppen i en mærkelig flydende bevægelse sammen med et flod af fostervand og fedt og navlestreng. Det havde været en hård fødsel for den lille fyr. Han var helt blå over det hele, og han skreg og skreg. Han blev tørret og målt og varet og tjekket. Og efter et kort stop på min kærestes mave, kom han over i min favn. Jeg skulle smide skjorten, så han kunne mærke min hud. Jeg sad der i bar mave med min søn, stadig lidt blodig, men nu rolig. Han tissede på mig, men det var okay. Han lignede sgu en svend. Imens fandt jordmoderen nål og tråd frem. Min kæreste var kæk og ovenpå propfuld af adrenalin, endorfin og lattergas. Hun lå og grinede glad, mens jordmoren syede hende for neden og kom med guldkommentaren. Kan du huske, om du havde symmetriske skamlæber inden, eller var de sådan lidt asymmetriske? Derefter faldt det hele lidt til ro. Drengen blev lagt i en lille trillevugge på gule metalben. Han lå og sov og knirkede lidt og blev rullet hen ved siden af morens seng. Faktisk lavede han ikke ret meget andet end at sove de første døgns tid. Lyset blev dæmpet på stuen, og vi blev efterladt alene. De rullede et lille bord ind til os med kaffe, te og en ostemad. På bordet stod der et lille dannebrugsflag. Super fint detalje. Lige da havde jeg allerede glemt alt om graviditeten, og også en hel del om fødslen. Lige da startede en ny epoke. Lige da, med det lille flag og ostemaden, følte jeg mig som en lille familie, far, mor og Svend. Lige om lidt er det din tur. Held og lykke. Mm-hmm. Ja, det er en dejlig slutning på bogen. En god krølle på halen. Det er jo også det mest personlige kapitel i bogen, fordi at store del af bogen er jo bygget op omkring interviews med alle mulige forskellige fædre og vordende fædre. Torben Sangild, du har jo også beskrevet fødslen på din blog Farbar, men du har så skrevet det lidt længere. Ja, jeg skal forsøge at tage en lille passage ud. Altså, det fylder fem kapitler eller fem blogindlæg fra jeg bliver vækket og til vi kommer hjem igen, så at sige. Og jeg har så nu her, jeg har valgt at tage simpelthen den midterste af den midterste kapitel, nemlig selve fødslen. Selvom jeg kun havde sovet 3 timer og ikke havde fået kaffe, var jeg fuldstændig klar i hovedet, fra jeg blev vækket til længe efter fødslen. Adrenalinen pumpede, men jeg var rolig og koncentreret. Enhver tidsopfattelse var forsvundet, og kun i kraft af registreringer eller benævnelser kender jeg de enkelte tidspunkter. Så var den halve time gået. Barnet var sunket ned i bækkenet. Nu måtte der presses. Kvinden forvandlede sig nu i veerne til urmoderen selv. Hun pressede og stønnede og var rød i ansigtet. Det skræmte mig ikke, jeg var forberedt på det. Mellem veerne var hun pludselig helt normal og bad roligt om noget mere vand, eller ville holde mig i hånden. Faktisk kom der kun 4 presseveer, før barnet var ude. Efter den tredje pressevæg kunne jeg se barnets isse. Det var et lidt uhyggeligt syn, fordi den så helt grålilla og skaldet ud. Faktisk en smule dødt. Men jeg stolede på jordmoren og huskede mig selv på, at børn under og lige efter fødslen kan antage mange forskellige farver i området blå, rød, lilla. Jeg fortalte hustruen, uden at vise, at jeg var chokeret, at vores barn var skaldet. Det viste sig jo senere, at hun ikke var skaldet, bare meget korthåret, og at farven på hendes ise skyldtes et gigantisk blåt mærke. Og så kom den 4. presseved, der skulle blive den sidste. Barnets hoved kom pludselig til syne, og ikke nok med det, også dets ansigt. Det er en lille stjernekigger, udbrød jordmoren, uden bekymring. Og en stjernekigger, det er et barn, der bliver født med ansigtet opad, vendt mod himlen. Sekundet efter fik jeg et stort chok. Det så ud som om, at barnets hals var skåret over. Der væltede blod ud fra, hvad der lignede barnets hals. Jeg kiggede væk i et sekund, og så tilbage igen, i det jeg kunne høre, at jordmoren var ubekymret. Svup, sagde det, og så var barnet ude. Lilla og dækket af fosterfedt, og hendes kranie var deformt af strabasserne, men hun var helskindet. Der gik et par sekunder, hvor jordmoren og jeg konstaterede, at det var en pige, og så græd barnet. Græd Luna, for hende var det. Og så kommer der sådan lidt om at klippe navlestreng over og så videre. Og så springer jeg frem til første gang, at jeg ligesom, at vi alle tre sidder og kigger på hinanden. Da hustruen og Luna havde fået et par minutters symbiose, mens jeg kiggede på, lænede jeg mig ind over dem og rørte min datter for første gang. Her skete der noget magisk. Luna åbnede øjnene og kiggede skiftevis på hustruen og på mig, frem og tilbage, som om hun iagttog sine forældre. Jeg ved godt, at hun ikke var i stand til det, men lige her, lige i det her øjeblik, der tiltroede jeg hende det. Wow. Det er nogle lidt sjove indlæg at høre, synes jeg, når man ikke har oplevet det. Fordi man kan jo godt fornemme, at I begge to var utrolig lykkelige og stolte. Det lyder også meget voldsomt. Altså der er jo et langt forløb her, og det her, det var ligesom, det var selve klimaks, ikke? Og det var lidt voldsomt med det der blod. Jeg blev virkelig, virkelig forskrækket. Jeg så simpelthen død, og det er jo den der frygt, som du også talte om, Thomas. Den der frygt for, altså, at barnet dør under fødslen, den har man simpelthen bare, selvom at man har fået utrolig mange forsikringer om, at det sker utrolig sjældent, når man, altså, det er bare voldsomt. Jamen, altså, de her dele, I har læst op, det er jo, som I selv siger, et brudstykke. Og det sidste del, hvor vi ligesom når klimaks. Hvor retvisende er det i forhold til, hvordan fødslen føltes? Der er jo gået lang tid op til, og Thomas, du beskriver ligesom i bogen, at det tog rigtig, rigtig lang tid med den her rigtig, fødsel. Rigtig, rigtig lang tid, ja. Ja, så derfor er det ligesom, det er jo ligesom kun at se klimakset, ligesom kun at se målene i en fodboldkamp, ikke? Så, man har rigtig, rigtig lang tid til at vende sig til det, der skal ske. Det er højdepunkterne, vi har fået her. Ja. Ja. Der var også de der timevis, hvor hun lå i et karbad og fik akupunktur og gik epidural, og hvor jeg troede, det var helt galt, og hvor jeg blev sur på jordmoren. Og sådan. Altså, der var alle mulige sådan, udviklingskurver, hvis man skulle lave en film over det her. Hvor lang tid tog det i alt? Det tog... Og så også, nu ved jeg, at hun sidder og lytter med. Ej, nu havde I ligesom en god formiddag sammen. Pisse. Ja. 12 timer. 12 timer. Og Svend Aage Madsen, du markerede mig, men før du får ordet, vil jeg gerne lige spørge Anne Ruby, er der overhovedet noget, der er normalt i forhold til, hvor lang tid det tager? Så hvad skal man forberede sig på som vortende far? Altså, du startede, lagde også ud med at sige, at man tænker over, hvad er normalt og unormalt. Mm. Altså, det der er i min tanke er jo mere, altså, hvad er patologisk og hvad er ikke patologisk? Altså, hvornår bliver noget for langt? Men jeg tror godt, man kan sige generelt, at for førstegangs forældre, både moren og faren, der føles første fødsel enormt lang. Det er helt almindeligt, at der er en opstartsfase, der tager måske et døgn eller måske også mere. Mm. Og når man sådan er i aktiv fødsel, nu bliver det lidt teknisk, men altså når man sådan har gode regelmæssige vejer, 5 minutters interval og åbner sig, så tager det måske en 10-12 timer derfra. Det er normalt. Okay. Mm. Og optakten til det kan være lang. Ens partner, presser hun i 10-12 timer? Nej. Skal hun fysisk præstere i 10-12 timer? Helt kort, så skal man først godt i gang til den der opstartsfase. Det er der, man kan være derhjemme og gå tur i fældeparken og give lindemassage og så videre. Se Ringenes Herre. Se Ringenes Herre. Matador. Alle gamle Grand Prix'er tilbage fra et eller andet har jeg også. Og der, det er nemlig rigtigt det. Og når man så er godt i fødsel, så er der det, der hedder den aktive fase, hvor man åbner sig. Livmoren åbner sig og gør klar til, at barnet skal komme ud. Og først til sidst presser man. Så den der pressefase, den var omkring en times tid første gang. Okay. Svend Aage Madsen. Det, der slog mig ved de passager, I har valgt at læse op, var sådan set det, der er helt formålet med det. For i begge de to passager, var det, der slog mig, det var selve jeres binding til barnet. Det var det, I endte med at beskrive. Ja. Helt fødselen af alt det der, der ved vi også fra vores forskning, der er mandens fokus 100% på kvinden hele vejen igennem presse, udvidelsesfase, pressefase og alt det, fase og alt det der. Men så slutter det hele med, at der faktisk er et barn. Og det er det, som ligesom på en eller anden måde er, kan man jo høre på, at det er det, der så ender med at overvælge mest. Det andet havde alle mulige aspekter osv. Men selve så det der med, at det, de har valgt at beskrive, det er så selve det, at de begynder at starte på den tilknytning til deres barn, som de møder der hårtoppen, der kommer ud, og hvor meget det så helt betyder. Og hvor meget det andet så pludselig er lagt bag. Det tror jeg, der også er en ting, som du skal tænke på som vortende far, at alle de her ting, vi har siddet og udpenslet i detaljer og sådan noget, i det øjeblik, der er et barn, og det har det godt, så alle de andre genvordigheder er jo lagt bag. Men det er jo også noget, som er i spædbarnstiden, på den måde, at mange af de ting, vi snakker om med at skifte bliver, så er man bekymret for det ene, så er man bekymret for det andet, så græder barnet meget. Lige så snart nogle ting, de er passeret, så er de altså også lagt utrolig langt bag en, fordi der ligesom er en eller anden helt særlig kraft, tror jeg, i den her tid til, altså at komme videre. Man er nok overvældet af det, mens der er noget problemer af en eller anden slags med meget gråd, eller hvad kan det være. Men så når man lige så snart det overstår, så kan man næsten ikke huske, at det var besværligt dagen efter, hvor besværligt det egentlig var. Og det tror jeg er sådan en overlevelse, eller hvad skal man kalde det, kraft, som vi virkelig alle sammen har, både fædrene og mødrene, som gør, at man kommer videre. Så alle de mange bekymringer, man har, der tror jeg også, man skal tænke på, men man er hurtigt ud på den anden side af mange af de ting, som kan virke bekymrende her på forhånd. Og gælder det både mændene og kvinderne, Anne Robø? Det er jo trods alt kvinden, der ligesom skal udholde den her fødsel. Har hun også ligesom glemt, hvor ondt det gjorde, og hvor lang tid det tog? Ja, delvis. Altså, der har hun jo i hvert fald også sine hormoner til hjælp, ikke? Men hun har også sin mand. Og det der med at sidde og høre de beskrivelser, jeg synes, det er enormt rørende at høre jeres beskrivelser af at blive far. Og når jeg giver den her lille bog til de fædre, der går ved mig, så er det fordi, jeg også ved, at det for de fleste kvinder bagefter har en enorm betydning, at faktisk høre jeres fortælling. Fordi det er jo den personlige, altså det er jo jeres egen fortælling. Så kan det godt være, at man kan få en kopi af journalen, hvor der står 1429 presser godt, og 1432 anes kabut i introitus, og hvad pokker vi skriver af volapyk. Men det, der er vigtigt, det er jo det, I beskriver, og det er så sansemættet. Det var noget, der slog mig, da jeg hørte begge jeres beskrivelser. Det er noget, jeg lægger vægt på i fødselsforberedelse, men vi skal være endnu mere opmærksomme på det her med, at det er så meget en sanserejse. Selvfølgelig skal man vide noget om, hvad sker der fra A til B, men man skal også forberede sansemæssigt på det her. Og det er jo også klart, når alle de der hormoner, som vi har hørt om, eller forskellige signalstoffer og lyststoffer, de kører rundt og sammen med adrenalin osv., altså så sanser man jo, som om man er på kokain. Det gør man nemlig. Altså, jeg har prøvet fuldstændig det, men rigtigt. Altså den der super sanselighed, hvor jeg kan også huske duften. Jeg vil sammenligne det med sådan altså lidt tropisk sove eller sådan noget. Altså, sådan, det er vanvittigt godt beskrevet, Thomas. Jungle-agtige fornemmelse. Ja, du beskriver det som en alvorlig luft, hvis jeg husker ret. Ja. Alvorstung. Alvorstung. Mm. Ja. Jeg har kun oplevet den på Færøerne også, hvor at de her får, der hænger og rådner op. Og det er selvfølgelig en frygtelig ting at sige min kæreste, men det var ligesom om, at den gik lige i krybdyrhjernen sådan, det her, det er fandme alvorligt. Nu skal jeg lige være ops her, fordi der er et eller andet. Og der sker noget væsentligt her. Men det er vel også symbolisk, fordi det er vel ikke bare fødselsøjeblikket, det er vel også... Det er ligesom der, det starter. Det er nu, du skal til at være far. Det er nu, at der er et andet individ, der er fuldstændig afhængig af dig. Som Spinoza sagde, så var jeg 100% på min kæreste, indtil jeg så den der hårdtot. Altså, jeg tror, hvis man sådan skulle sætte det på spidsen, at jeg var parat til at opgive fosteret eller barnet på det tidspunkt, til fordel for min kæreste. Altså, jeg ville tage en kugle for hende, men når man så... Det er ligesom om, at det bliver forrykket der i det der sådan livsvæsentlige alvorsøjeblik. Det er sgu ret lyrisk. Det er også derfor, at langt de fleste, de vil sige, at den største oplevelse i deres liv, dem, der ikke har fødselsdepressioner, eller som ikke var fraværende i fødselen, siger, det største øjeblik i deres liv, det var deres børns fødsel. Den hører man igen og igen, det er nærmest en kliché, men det er det jo, fordi at det er simpelthen bare, altså det er hele ens perspektiv, det er en kopernikansk vending, kan man næsten sige, ikke? Altså at solen bliver centrum i universet, nu bliver barnet centrum i ens univers, det er virkelig, virkelig stort. Og man må tage den ekstra ting med, at der bliver det også meget fysisk for manden, kan man sige, hvor det har været fysisk for kvinden hele vejen igennem, så bliver det ekstra fysisk, det er også lugtende her, når man snakker om lugtende her, ikke? Det er også meget, meget fysisk, og se det og alt det der, ikke? Det er virkelig der, det bliver også fysisk virkelighed for manden i allerhøjeste grad, ikke? Og findes der noget så sårbart i hele verden som et nyfødt barn, som i den grad kan kalde på maskulinitet og beskyttergen? Altså, jeg forestiller mig, uden at vide det selv, at det må være sådan noget, det gør at se det der lille barn. Ja, nu får du til at lyde så dyller, ikke? Fordi du skal også til... Eller du har prøvet at være til en fødselsdag. Der er blod og skidt og lort over det hele. Ja. Sådan, ikke? Så det er jo også sådan en fodboldkamp, der virkelig er bygget op. Ja. Altså, så det er jo ikke bare sådan, så spiller der nogle violiner, og så får man sådan en jeg tænkte på før, da du sagde det der med, det er ligesom kun målen i en fodboldkamp. Det er også det eneste, der interesserer mig i en fodboldkamp. Det vil jeg prøve at tænke på næste gang, når jeg tænker, hvorfor de der mænd er for fanden ikke gange. Gode centringer og ja, det er det. Ja. Men jo mere man ved, jo sjovere er det, og det er faktisk det samme med fødsler. Det er en meget god måde at beskrive det på, hvor man som mand kan sætte sig ind i det på. Ikke? Det er højdepunkterne fra fodboldkampen, og så kommer der alt det ind imellem de 90 minutter, hvor det blev 0-0, indtil vi nåede straffesparkskonkurrencen. Det er der, hvor det trækker ud med straffesparkskonkurrencen. Ja. Vi nærmer os nyhederne her på Radio 24-7. Ejdin og fædregruppen er ved at rende ud for i dag, hvor det har handlet om faderskabet anno 2012. Temaet fortsætter i morgen, hvor det handler om småbørnsårene, delebørn og udviklingen af en identitet hos det lille barn. Tak for i dag. Mit navn er Aydin Sui, og med i studiet var privatpraktiserende jordmoder Anne Ruby, chefpsykolog Svend Aage Madsen, blogger bag Farbar og lektor i, ikke lektor, men anmelder på Dagbladet Politikken, Torben Sangel, forfatter og historiker Thomas Oldrup. Nu er der nyhederne med Katrine Brahl.